Jedyne 9 zł miesięcznie w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 lutego, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek nie powtórzy sukcesu z kortów Rolanda Garrosa. Polka po dzielnej grze przegrała z Simoną Halep i odpadła z Australian Open. Prawie 140 interwencji policji. To niechlubny bilans kolejnych nocnych awantur w Zakopanem. W tym serwisie także zapowiedź wyjątkowego koncertu, który wieczorem odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii, Wojciech Fibak, uważa, że Idze Świątek zabrakło trochę szczęścia do zwycięstwa nad Simoną Halep w 1/8 finału Australian Open. Polka mimo wygranej w pierwszym secie ostatecznie przegrała z Rumunką i odpadła z wielkoszlemowego turnieju. Wojciech Fibak mówił w polskim Radiu 24, że Iga Świątek zaprezentowała tenis na bardzo wysokim poziomie, a jej dojście do tego etapu turnieju należy uznać za sukces. Trzeci set bardzo wyrównany, niby ciągle dominowała Rumunka, prowadziła, ale to wszystko wisiało na włosku i Iga ogólnie można powiedzieć, że trochę pechowo przegrała. Ale potraktujmy całą tę przygodę australijską jako wielki sukces polskiej tenisistki. Pokazała, że gra tak jak jedna z najlepszych na świecie i że jeszcze wszystko przed nią. Wojciech Fibak przyznał, że żałuje przegranej Igi Świątek także dlatego, że gdyby wygrała, to zmierzyłaby się z Sereną Williams, jedną z legend tenisa. Serena Williams kończy karierę, ma już 40 lat. Wiemy, że poluje na to ostatnie zwycięstwo wielkoszlemowe, ale najbardziej żałuje, że właśnie Iga otarła się tak blisko o szansę zagrania w ćwierćfinale z Sereną Williams. Simona Halep jest obecnie drugą rakietą świata, w przeszłości była liderką światowego rankingu, a pod adresem australianopen.polskieradio24.pl przez cały czas na bieżąco pojawiają się relacje z Melbourne. 137 interwencji. To niechlubne statystyki zakopiańskiej policji za minioną noc. Większość miała miejsce po północy. Jak informuje Roman Wieczorek z Komendy Powiatowej Policji, Puchar Świata w skokach narciarskich przebiegał dość spokojnie, ale tuż po jego zakończeniu na Krupówkach zaczęło przybywać ludzi. Późnym wieczorem mogło być ich nawet kilka tysięcy. Część z nich była pod wpływem alkoholu. Ludzie śpiewali, tańczyli i nie reagowali na komunikaty policji o zachowaniu dystansu społecznego. 7 osób zatrzymanych, 2, które dopuściły się ataku i znieważenia policjantów, 4 bardzo młode osoby, 30-latkowie z centralnej Polski, których musieliśmy zatrzymać do wytrzeźwienia. Niestety leżeli oni w śniegu i wymagali natychmiastowej pomocy, tak aby nie zamarzli do rana. Komunikaty głosowe przekazywaliśmy, apelując do osób o zachowanie dystansu społecznego, o noszenie maseczek. Niestety obróciło się to wręcz z agresją wobec policjantów. Od piątku zniesiono część obowiązujących w Polsce obostrzeń, m.in. otwarto hotele i stoki narciarskie. Nowe przepisy obowiązują do końca lutego. Jeśli dane epidemiczne się pogorszą, restrykcje powrócą. Dziś potwierdzono prawie 5,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj trwa łamanie pokrywy lodowej na Wiśle w okolicach Włocławka. 2 lodołamacze będą operować na zbiorniku, 4 pozostałe popłyną w górę rzeki. Prezes Wód Polskich Przemysław Deca powiedział, że wczoraj lodołamacze dopłynęły w okolice Dobrzynia. W dniu wczorajszym udało nam się wykonać rynnę o szerokości 300 metrów, rozluźnić, połamać tam lód i dopłynąć 20 kilometrów w górę rzeki w stronę Płocka do Dobrzynia. Pomimo tego, że były małe przepływy na zbiorniku i dosyć niekorzystny wiatr, udało nam się część tego lodu, szczególnie w okolicach stopnia wodnego we Włocławku, spławić na drugą stronę i puścić do Wisły. Akcja lodołamania na Wiśle ma potrwać kilka tygodni z powodu zagrożenia. W poniedziałek w Płocku wprowadzono alarm przeciwpowodziowy. Polskie Radio dziś zaprasza na walentynkowy koncert Sydneya Polaka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Początek o godzinie 19:05. Koncert będzie można usłyszeć na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, a także zobaczyć na naszych stronach internetowych, Facebooku czy kanale YouTube Polskiego Radia. 55 minut, zagramy największe nasze przeboje. Oczywiście otwieram Wino, będzie Chomiczówka, czyli piosenki z pierwszej płyty debiutanckiej, rok 2004. Chomiczówka była w ogóle jedynką w Trójce. Super, że w takim miejscu możemy jakby zwieńczyć promocję mojej trzeciej płyty. Płyta trzecia będzie nadreprezentowana, że tak się wyrażę. Będzie piosenka Byłem Tam, Ogień i Stal, piosenka o miłości z ostatniej płyty, właśnie tak walentynkowo. Mówił sam artysta, a koncert poprowadzi Piotr Baron. Przypomnijmy, początek o godzinie 19:00.

sobie i państwu same przyjemności, to znaczy muzykę, która nam się podoba, którą znamy, pamiętamy, a ja szczególne tutaj podpowiadam propozycje, których inni nie pamiętają, nie wiedzą, a ja wiem, gdzie na jakiej półce, co gdzie leży, bo tak jakoś, no, od jakiegoś czasu już uczestniczę, nadsłuchuję. O tej porze, mój Boże. No chyba ten tytuł jest właściwy, czyli ten wiersz akurat Iwaszkiewicza z muzyką Czesława Niemena i tym tytułem Nim przyjdzie wiosna. Nim przyjdzie wiosna, nim miną mrozy, w ciszy kolęce. Nade mną sosna, nade mną brzoza, witka mi szepce. I śpiewa niby skrzypcowa melodia cicha, melodia nowa, której nie słychać, która dojrzewa. Tak się zapadam jak w śniegu puchy w jesienne liście. Słucham i badam, badam i słucham. Czy noc nadchodzi, czy świt się rodzi, czy rzeczy wiście.

babu, sena mwele tena kusawa emo. Me masikene, sena male male, sena tene male yangu baba, anyesha kama mbula. Walentynki jedni lubią, uznają, inni nie, a ja się długo zastanawiałam, w jaką podróż w taki dzień, kiedy o miłości się mówi, państwa zabrać. Paryż, Wenecja czy Rzym to wybory oczywiste. Myślałam też o polinezyjskich wyspach i miłości marynarzy Banty, którzy z jej powodu się zbuntowali, a może o Hiszpanii, czyli Dali i Gala, albo Meksyku Diego i Frida, ale ja sobie tak myślę, że miłość należy wyznawać sobie przez cały rok, bo cały rok jest ona ważna. I wybrałam miejsce, które kocham nieodmiennie od wielu, wielu lat. Może dlatego, że kiedyś syn prezydenta, pierwszego prezydenta niepodległej Kenii, Jomo Kenyatty, zanim jeszcze ten syn został ważnym politykiem, powiedział mi, że ja mam wprawdzie białą skórę, ale czarne serce. Jedziemy więc do Afryki i kocham ją nie tylko ja, ale także twardzi faceci, jak chociażby Ernest Hemingway, który pisał: jeszcze stąd nie wyjechałem, a już tęsknię, żeby wrócić. No i oczywiście piękne i mądre kobiety, choćby Karen Blixen czy Beryl Markham, jedna z pierwszych kobiet, które zasiadały za sterami samolotów. Karen Blixen rozsławiła Kenię i Afrykę swoim pożegnaniem z Afryką. Jeśli znacie państwo książkę, to wiecie, że ona z filmem, słynnym filmem z Meryl Streep i Robertem Redfordem, ma tak naprawdę niewiele wspólnego. A dlaczego? A otóż dlatego, że kanwą scenariusza wcale nie było pożegnanie z Afryką, Karen Blixen, tylko książka Erol Trzebiński Silence Will Speak, czyli w wolnym przetłumaczeniu cisza będzie mówiła. Erol Trzebiński, brytyjska pisarka, polskie nazwisko, bo była żoną polskiego architekta, tego samego, który zaprojektował większość nowoczesnych budynków w Nairobi, a Erol kiedyś znalazła na Pchrim Targu piersiówkę, srebrną piersiówkę, na której było wyryte dla Karen Dennis. I pisarka zastanowiła się, cóż to za kobieta, której mężczyzna kupuje nie pudełko czekoladek, nie perfumy, tylko właśnie piersiówkę na safari. I tak prześledziła losy Karen Blixen i Denisa Finch-Hattona. Znacie je państwo z filmu Pożegnanie z Afryką. A co ciekawe, mąż Erol Trzebiński wystąpił w tym filmie. Może pamiętacie taką scenę, jak na samym początku Meryl Streep, kiedy przypływa do Afryki, w Mombasie wchodzi do baru i tam zaczepia ją pijak. I ten pijak to jest właśnie bardzo poważny pan architekt, któremu żona załatwiła epizodyczną rolę w filmie. Karen Blixen pisała, że kiedy raz uchwyci się klimat Afryki, który jest odwiecznym, przenikającym całe życie rytmem, to już nigdy się go nie zapomni. I dlatego dzisiaj wybrałam dla państwa safari. Safari to słowo z języka Swahili, pochodzi od msafiri, a to znaczy podróż, czyli podróżowanie, a nie polowanie wcale. I dlatego powędrujemy szlakiem miłości, szlakiem Karen Blixen, ale też szlakiem największej migracji lądowych zwierząt na Ziemi. Ma prawie 3000 kilometrów i tyle przemierzają gnu, zebry, a za nimi wędrują lwy. I skoro safari, to oczywiście Jumbo Bwana. Jumbo czyli witaj, bwana człowieku, a barigani, jak się masz, mzurisana, bardzo dobrze, dżambo. Dżambo bwana, a barigani, mzurisana, wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata. Jambo, jambo bwana, habari gani, nzuri sana, wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata, ngiti jambo, jambo bwana, habari gani, nzuri sana, wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu. A moim i Państwa gościem jest zakochana w Afryce Justyna Adamus, biolożka, geografka, zafascynowana konfliktem człowiek-natura. Dżambo mama. Dżambo, dżambo, abari jako. Mzuri sana. Dziś spotykamy się nie tylko dlatego, że obie kochamy Afrykę, ale też dlatego, że właśnie teraz na przełomie stycznia i lutego na równinie między Ngorongoro a Serengeti rozbrzmiewają takie dźwięki. A co to takiego, pani Justyno? No to są oczywiście fantastyczne, fantastyczne gnu pręgowane, które faktycznie, tak jak pani mówi, teraz znajdują się po stronie tanzańskiej, w Serengeti. No i szykują się do rozrodu. W zasadzie nie szykują się, bo to właśnie teraz trwa taki rozród. Trwa od na przełomie stycznia i lutego aż do tak naprawdę połowy marca. No i to jest niesamowity spektakl natury, ponieważ w tym okresie może urodzić się nawet około 500 000 gnu. I wygląda to mniej więcej w ten sposób, że samice rodzą młode, które tak naprawdę w ciągu kilku sekund potrafią do 2 minut tak naprawdę potrafią wstać i na takich chwiejących się nóżkach zacząć swoją największą podróż, czyli podróż na północ. Używamy takiego stwierdzenia za chmurami, czyli przemieszczają się w miejsca, w których mogą pojawić się deszcze, a te z kolei determinują dostępność świeżej trawy. No właśnie, migrację znamy przede wszystkim ze zdjęć, jak gnu przekraczają rzekę Mara, wpadają w paszczę krokodyli, a mniej wiemy o tym, czym ta migracja jest tak naprawdę. Ona się zaczyna mniej więcej na przestrzeni między Ngorongoro a Serengeti. Rodzą się te małe gnu, patrzą na nie nasze polskie bociany. Ja byłam zachwycona, że w jednej chwili może się zobaczyć kilka narodzin gnu. No i co się dzieje dalej? Wędrują sobie za deszczami i... Tak, wędrują za deszczami w poszukiwaniu świeżej trawy. No i właśnie jak w połowie marca mniej więcej, po takim intensywnym wypasie, rozpoczynają swoją podróż na północ. Na północ, czyli w kierunku centralnego Serengeti i zachodniego. I dalej one po prostu chodzą, zjadają trawę i to też jest niesamowite, bo gnu migrują w towarzystwie zebr i to jest taka niezwykła też kooperacja, ponieważ zebry zjadają wysoką trawę, natomiast gnu zjadają krótką trawę. I to, że one migrują razem w takim mega stadzie, to również pokazuje, jak ten ekosystem jest fantastycznie, jaki ten ekosystem jest tak naprawdę fantastyczny, że one w ten sposób nawet potrafią sobie oba te gatunki radzić i pomagać. No i to stado się oczywiście przemieszcza w maju, to, czerwcu. Co Państwo słyszycie w tle, takie... To są właśnie zeberki. W maju, w czerwcu przemieszcza się stado? Tak, docierają do rzeki Mbalangeti. To też jest czas zalotów, więc odgłosy samców, które przepędzają swoich rywali i ścigają samice, są bardzo intensywne. Dużo bardziej niż to, co właśnie słyszymy w tle. No i w końcu to mega stado dociera do rezerwatu Grumeti, gdzie czeka je pierwsza przeszkoda. To jest, muszą się przyzwyczaić do tego, co je czeka później w Masai Marze. Czeka je przeszkoda w postaci właśnie rzeki Grumeti. Zwierzęta zazwyczaj sobie dają radę z tą rzeką. No i później znów wędrują na północ i docierają aż do granicy z Kenią. I tak naprawdę to tylko natura decyduje, kiedy decydują się na przekroczenie tej słynnej rzeki Mara, bo czasami po intensywnych opadach zwierzęta zatrzymują się na dłużej w Serengeti i wtedy przekraczanie tej rzeki może odbyć się nawet we wrześniu. No, ale zazwyczaj dzieje się to w lipiec, sierpień, wrzesień. Tutaj wszystko i rzeczywiście mamy... wygląda to niesamowicie, dlatego że w niektórych miejscach brzegi Mary są dość wysokie i ja byłam po prostu zaskoczona, jak niezwykle gnusie ze sobą porozumiewają, bo to jest tak, one sobie stoją taką wielką bandą na brzegu i strasznie krzyczą. Potem jeden schodzi kawałek do tej rzeki, wraca, one dalej krzyczą. Co oznaczają te wszystkie jakby komunikaty porozumiewania? No to faktycznie jest niesamowita komunikacja pomiędzy tymi zwierzętami. One się ostrzegają, one próbują sobie pomóc przebrnąć przez tą rzekę, bo tak jak pani wspomniała, no to jest dramatyczny spektakl tak naprawdę, widząc jak te z takich wielkich klifów muszą skoczyć do tej wody, w której czyhają oczywiście krokodyle, ale to nawet to nie jest takim największym zagrożeniem dla nich, ponieważ bardzo duża część zwierząt ginie po prostu poprzez stratowanie, bo z tyłu stada czyhają na te gnu i zebry drapieżniki. No właśnie. Geparty, lamparty. Tak, i po prostu one bardzo często wpadają w popłoch i tratują siebie nawzajem, więc to, co tak naprawdę zostanie z tych biednych zwierząt, no to krokodyle mają wtedy ucztę w rzece, jak właśnie wpadają w taki popłoch i tratują się nawzajem. Ja kiedyś uczestniczyłam w takim programie badawczym prowadzonym przez Uniwersytet w Brighton, w którym właśnie były badane lwy migrujące razem ze stadami gnu i zeber. I właśnie, lwy wcale tak naprawdę nie migrują. Jak to jest z tymi lwami? Lwy tak naprawdę przemieszczają się tam, gdzie można powiedzieć, gdzie są najlepsze warunki do polowania. Także one potrafią wyczuć tam, gdzie są jakieś osobniki słabsze, tam, gdzie stado się rozprasza na przykład, tam, gdzie ginie przywódca stada, bo to też nie jest tak, że to też jest bardzo ciekawa struktura takiego stada, ponieważ tam jest jeden najsilniejszy osobnik, który idzie z całym stadem, natomiast jeżeli on ginie, to dosłownie natychmiast pojawia się drugi osobnik silny, który przewodzi temu stadu. Także to hierarchia jest ustalana po prostu w kilka sekund w takim stadzie. I może dlatego Karen Blixen napisała, że właśnie kiedy nauczyła się obserwować dzikie zwierzęta, to lepiej zrozumiała ludzi. A my też marzymy o tym, żeby nasze ludzkie drapieżniki tej nocy spały. In the jungle, the moimi państwa gościem jest Justyna Adamus, biolożka i geografka, znawczyni Afryki. Pani Justyno, jak to jest z tymi drapieżnikami i tymi lwami? Nam się lew kojarzy z okrucieństwem. Czy to jest prawda? Właśnie zastanawiam się, dlaczego nam się tak kojarzy, no ponieważ lew robi to, co powinien, czyli po prostu poluje po to, żeby przeżyć, więc nie ukrywam, że takie słowa zaskakują. I tym się różni od człowieka, prawda? Tak jest, no człowiek potrafi zabić nie zabija dlatego, że chce zjeść, prawda, drugiego człowieka, no ale robi to faktycznie po to, żeby przeżyć. A nie przypadkiem, być może i bardzo symbolicznie, trasa migracji biegnie nieopodal najstarszych ludzkich siedlisk, które zostało odkryte w Afryce, to Oldupai George. Tam znaleziono świadectwa obecności humanoidów sprzed niemal 2 milionów lat. Ja mam wrażenie, że ludzie przez wieki żyli w symbiozie z afrykańską naturą, a sawanna rozbrzmiewała dźwiękami Masajów. Jak to jest teraz? Jak ten ekosystem ludzko-plemienny zmieniła nasza cywilizacja? No to prawda, nieodłącznym elementem tego systemu właśnie Serengeti Mara, sawannowego, są ludzie i obserwując, jak zmienia się Afryka i jak dynamicznie i tak naprawdę w sposób niekontrolowany się rozwija, no obserwujemy pewne zagrożenia dla tego ekosystemu. Oprócz oczywiście zagrożeń naturalnych, jak zmiany klimatyczne, które powodują takie zacieranie się pory suchej i mokrej, no to oczywiście wpływ człowieka na ten teren ma również ogromne znaczenie. Tak naprawdę w Afryce Wschodniej, jak nigdzie indziej, obserwujemy bardzo silny konflikt człowieka z przyrodą. Przede wszystkim przez wzrost liczby ludności. Naprawdę dla przykładu mogę powiedzieć, że w Kenii w tym momencie jest żyje około 48 milionów ludzi. I szacunki są takie, że do 2050 roku liczba ludności zwiększy się podwójnie. Także 100 milionów ludzi w przeciągu, znaczy 50 milionów ludzi w ciągu następnych 30 lat, no nie napawa to optymizmem. Ale też sami Masajowie zaczęli żyć zupełnie inaczej. Masajowie to nomadzi, którzy wędrowali po sawannach. Natomiast w tej chwili te wioski masajskie coraz dłużej są w jednym miejscu, prawda? Tak, to wszystko się zmienia. Ten tradycyjny styl, oni wciąż żyją bardzo tradycyjnie, natomiast przez to, że osiedlili się i przez to, że głównie teraz żyją z turystyki, no to faktycznie wszystko się zmienia i no dochodzi do tego, że zakładają swoje osady, i rolnictwo i pasterstwo się rozprzestrzenia. No i to jest bezpośrednie zagrożenie właśnie dla tych migrujących zwierząt. Ja powiem szczerze, że bardzo często się spotykałam z takimi opiniami, a Masajowie to taka cepelia. Tymczasem miałam z nimi okazję spędzić trochę czasu i na przykład mnie zdumiało to, że w dalszym ciągu ten ustrój plemienny jest tam bardzo żywy. To, że widzimy Masajów na przykład na plaży w Diani Beach, to nie oznacza, że to jest atrakcja turystyczna, tylko oni pracują na rzecz swojej społeczności. Czy dalej tak jest? Tak, trochę dalej tak jest, chociaż to też w tych czasach już niestety się zmienia, już bardzo często odchodzi się od tego, ale faktycznie, tak jak pani mówi, Morani, czyli wojownicy, oni w ten sposób odrabiają na rzecz plemienia. Mnie strasznie zasmuciło, kiedy ostatni raz 2 lata temu byłam w Kenii, w okolicach Masai Mary, gdzie właściwie ta otulina Parku Narodowego, ta kraina Masajów, zawsze była takim przedsmakiem Serengeti. W Kenii, w przeciwieństwie do południowej Afryki, nie grodzi się parków narodowych. Są tylko 2 ogrodzone, prawda? Nakuru i Nairobi. natomiast nie ma płotów i te zwierzaki zazwyczaj, jak się już dojeżdżało do granicy parku, to było widać i zebry, i żyrafy, i gnu czasami. Mi się zdarzyło na przykład zobaczyć tam w otulinie również szakala czy hienę, to nie było nic dziwnego. Natomiast w tej chwili jest wygodna autostrada do Masai Mary i jest ta cała sawanna pogrodzona płotami. To skutek masowej turystyki. Czy można w ogóle znaleźć taką dobrą relację między masową turystyką a ochroną przyrody? No właśnie to jest to, czego cały czas szukamy, żeby znaleźć ten złoty środek i żeby znaleźć tą równowagę pomiędzy turystyką, pomiędzy no tak naprawdę człowiekiem i przyrodą. To jest w tym momencie największe wyzwanie, jeżeli chodzi o ochronę przyrody w Afryce. A czego by pani życzyła słuchaczom, nam i Afryce? Życzę przede wszystkim odwiedzenia Afryki. Tak naprawdę wydaje mi się, że Afryka zmienia człowieka, o, może tak powiem. I jeżeli się pojedzie do Afryki i zobaczy się tą Afrykę na żywo, no to tam już zostawia się swoje serce i tego właśnie życzę. A przede wszystkim wpisuje się w wielkie koło istnienia. Bardzo dziękuję pani Justyno, a teraz Elton John. Jest coś w życiu na safari, co sprawia, że zapominasz o wszystkich smutkach i czujesz się tak, jakbyś wypił pół butelki szampana, kipiąc z serdecznej wdzięczności za to, że żyjesz. I faktycznie tak jest. Tak jak mówiłam na początku, Afryka to jest jedna wielka niespodzianka. Dla mnie taką niespodzianką były bociany, które wpisywały się w to misterium narodzin gnu. A skoro o bocianach mowa, to moim i Państwa gościem jest dr Ireneusz Kaługa, pieszczotliwie określany jako dr Bocian, społecznik, założyciel Siedleckiej Grupy Ekologicznej. Dzień dobry, Irku. Witam, dzień dobry. Irku, migracja bocianów to także jest wielkie misterium natury. Jaką trasę pokonują bociany, te nasze polskie? Podobno docierają nawet do południowej Afryki. Myślę, że to jest misterium porównywalne z migracjami gnu, o których tutaj tak pięknie i zebrami mówiliście na antenie. No, pokonują co najmniej 7 tysięcy kilometrów i to jest, te 7 tysięcy kilometrów to jest taka trasa w jedną stronę. Nasze bociany przylatują na jesieni, na pogranicze Sudanu i Czadu najczęściej. Tam jest taka kraina geograficzna, która nazywa się Sahel. Dostatek pokarmu, przepiękne miejsce, gromadzą się tam duże stada, one są rozproszone, Afryka jest wielka, jak wiemy, rozproszone na dużym terenie, przemieszczają się tam, gdzie jest pokarm, no i cóż, przebywają w ciągu kilku miesięcy tam, później podejmują decyzję, no i jesteśmy w okresie przedwiosennym, niedługo ta decyzja. No właśnie, a czy nasze bociany już wystartowały ze swoich miejsc zimowania? Bo ja wiem, że ty je śledzisz. Mam dobre wiadomości. Wczoraj otrzymaliśmy po miesiącu milczenia dane z nadajnika naszego bociana, który ma na imię Zbyś. Wyobraźcie sobie Państwo, że on przebywał gdzieś tak mniej więcej w południowo-zachodnim Sudanie, a w ciągu kilku ostatnich dni tych lutowych Zbyś przemieścił się jakieś 1500 kilometrów. Jest jeszcze w Sudanie, bardzo, bardzo daleko od nas, ale to już jest bardzo takie niewielka odległość do Egiptu, pogranicze. Na zasadzie jest już nad Nilem Błękitnym. Przemieszcza się tam 150-200 kilometrów dziennie. Myślę, że wleci w ciągu najbliższych dni, może już wleciał, dziś wieczorem będę sprawdzał kolejne informacje, w okolicy jeziora Nasera, którym już poleci na północ i niedługo będziemy widać naszego Zbysia. Na w pewno domu, to będzie po prostu w domu. No, myślę, że jeszcze do tego domu to mamy kawałeczek, bo pamiętajmy, że po drodze niebezpieczny Liban. No właśnie, ja się o to chciałam zapytać, ponieważ wy jesteście inicjatorami takiej akcji Bociany ponad granicami, właśnie tak, tak, po to, żeby te niebezpieczeństwa drogi bocianiej niwelować. Co grozi naszym bocianom w tym Libanie? No prowadzimy naszą kampanię od 2013 roku i kto śledził albo obserwował nasze poczynania, to wie, że prowadziliśmy spotkania dla dzieci w libańskich szkołach, przekazywaliśmy już materiały drukowane. No taka spektakularna jedna część, taka bardzo ważna dla nas, to między innymi powielenie filmu Reksio i Bocian, z którym pojechaliśmy do Libanu i tam libańskim dzieciom ten film podarowaliśmy. Przygotowujemy następne wydawnictwa, spotykamy się z władzami, mamy dobre kontakty w Ministerstwie Środowiska Libanu. Wszystko się zmienia, świat się zmienia na naszych oczach, jak słyszeliśmy. Jaku, Afryka się zmienia. A dlaczego oni strzelają do tych bocianów? Niestety to jest sport. Tam w czasach wojen, które tak naprawdę nie ustały jeszcze do końca, bo tam zagrożenie z każdej strony i migracja z Syrii i dużo uchodźców, więc w każdym domu jest w zasadzie 2-3 karabiny, które są wykorzystywane w czasach wojennych, wiadomo w jaki sposób, a w czasach względnego spokoju są wykorzystywane po prostu do zabijania ptaków migrujących. Libańczycy twierdzą, że migruje ich tak dużo do Europy, dziesiątki, miliony, setki milionów, oni takich używają nawet stwierdzeń, że zabicie iluś tam ptaków to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, a jak wiemy, giną tam ptaki rzadkie, zagrożone w Europie, począwszy od naszych ukochanych bocianów, a skończywszy na przykład na orlikach grubodziobych, których w Polsce populację szacujemy na około 20 par, które gnieżdżą się w Kotlinie Biebrzańskiej w zasadzie tylko. No, tam giną też kraski, żołny, wiele gatunków migrujących do Afryki, takich naprawdę rzadkich, skrajnie zagrożonych. I tych ptaków szacuje się, że tam tylko w Libanie ginie rocznie około 4 milionów. No, nasza kampania jest skierowana oczywiście przede wszystkim na bociany, ale taki nosi tytuł Bociany ponad granicami, ale skupiamy się generalnie na przekonaniu społeczeństwa libańskiego, żeby zaprzestać nielegalnych polowań, bo muszę podkreślić, że te polowania są oczywiście nielegalne i niezgodne z prawem. Liban ratyfikował konwencje międzynarodowe, między innymi o ptakach migrujących, i tylko niestety tego prawa Libańczycy nie przestrzegają. Strzelają, zabijają, część tych ptaków jest zjadana, a część po prostu poniewiera się i niestety w nocy rozciągają je, zabierają psy z takiego pola, gdzie zostały zastrzelone. No i cóż, widok jest wstrząsający. Ja to przeżyłem, byłem w Libanie dwukrotnie, miałem okazję obserwować, widzę jak się Libańczycy tam porozumiewają. Ptaki lecą przez Bejrut, czyli przez stolicę Libanu. Natychmiast na północy Libanu myśliwi dostają na WhatsApp informację powiadamiającą, że uważajcie, lecą duże stada. No i wtedy zaczyna się masakra. Tak. Powiedz bardzo szybko już, czy my możemy jakoś, pomóc bocianom i pomóc waszym akcjom, które mają je chronić? Oczywiście wszyscy mogą pomóc. Przyłączcie się do naszej kampanii w Libanie. To jest kampania medialna, informacyjna. My próbujemy przygotowywać kolejne wydawnictwa, ale też działamy tutaj na miejscu. Znakujemy bociany, prowadzimy akcję obrączkowania od 10 lat. Udało nam się zobrączkować niemalże 6 tysięcy ptaków już do tego czasu. W każdym roku obrączkujemy co najmniej 500 bocianów na terenie powiatu, zakładamy czasami nadajniki. No rok 2020 był dla nas szczególny, bo udało się chwycić 6 dorosłych bocianów, 4 zostały wyposażone w nadajniki, 1 jest w Kamerunie, 3 są w Sudanie.